अभिमान करहे विकार। मनमुख आप स्वार्थी, कार्य न सकहे सवार। नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई न मिटन हार। पौड़ी तुझे आपे जगत उपाय का, करता